odbioru w domu lub w punkcie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier w nadchodzących dniach będzie miał szereg spotkań w stolicach europejskich. Rozmowy zapowiada rzecznik rządu. Pod opiekę Straży Granicznej trafiła 5-osobowa rodzina z Iraku, która przedostała się przez granicę. Osoby, które zaszczepiły się przeciwko COVID dwiema dawkami, dostają SMS-y, że mogą się zaszczepić kolejną. Mimo pewnego osłabienia ataku na polską granicę, nie rezygnujemy z działań dyplomatycznych, powiedział o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Ze względu na informacje wywiadowcze i wszelkie inne, które mamy od sojuszników, nie rezygnujemy z działań dyplomatycznych. Pan premier w nadchodzących dniach będzie miał szereg spotkań w stolicach europejskich, dotyczących właśnie obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, zapowiedział Piotr Miller w Polsat News. Jak podkreślił, to co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać w stolicach europejskich. Pytany o jakich stolicach europejskich jest mowa, odparł, że nie chce mówić konkretnie, bo w tej chwili szczegóły dosłownie są umawiane w poszczególnych stolicach. Wcześniej szef rządu mówił, że celem jest utrzymanie pokoju na granicy Unii Europejskiej i wschodniej flance NATO. Dodał, że kryzys na granicy jest wyrazem desperacji Aleksandra Łukaszenki. Mamy do czynienia z państwowym terroryzmem, a każdy terroryzm to akt desperacji. Działania Białorusi to dowód na to, że nasza zdecydowana postawa działa. Łukaszenka bije głową w mur. Dlatego my nie możemy się cofać ani odpuszczać. Mateusz Morawiecki powiedział, że strategia, z jaką mamy do czynienia, została opisana w rosyjskiej doktrynie wojennej. Wieczorem premier spotkał się w Warszawie z dyrektor wywiadu narodowego USA, Avril Haines. 5-osobowa rodzina z Iraku trafiła pod opiekę Straży Granicznej po wczorajszej próbie przejścia grupy migrantów przez granicę w okolicy Mielnika. Straż Graniczna podała, że wczoraj oraz w nocy granice naszego państwa próbowano nielegalnie przekroczyć 255 razy. Witold Banach. Rodzina z Iraku znalazła się w 50-osobowej grupie, której udało się przedostać wczoraj przez granicę. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej ją zatrzymali, poprosiła o możliwość pozostania w Polsce, tłumaczy rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Kobieta, mężczyzna i troje dzieci. Kobieta w widocznej ciąży przebywają w tej chwili u nas na placówce i mężczyzna powiedział, że chce zostać w Polsce, chce pracować tutaj w Polsce, więc udzielimy mu wszelkiej pomocy. Anna Michalska dodaje, że właściwie co noc dochodzi też do agresywnych prób przekroczenia polskiej granicy. To są rzucane nie tylko kamienie, butelki, drzewa, ale też również wyzwiska w stronę naszą. Białoruskie służby pomagają, czyli na tym czasie, jak grupa zaczyna forsować granicę, oślepiają, abyśmy nie mogli reagować. Gaz łzawiący wczoraj. No na pewno to nie są rzeczy, które imigranci przywieźli samolotami. W tym miesiącu było ponad 6300 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Od początku roku ponad 35 tysięcy. Witold Banach, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło wysyłanie SMS-ów o możliwości zaszczepienia się dawką przypominającą szczepionki przeciwko COVID. Takie informacje otrzyma około 15,5 miliona w pełni zaszczepionych osób, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ponad 12 milionów osób to są te osoby, które dostaną dzisiaj SMS-a informującego o dacie, kiedy będą mogli przyjąć trzecią dawkę. Natomiast ponad 3 miliony osób to są te osoby, które dostaną informację, że już w tej chwili upłynął termin 6 miesięcy. Do tej pory trzecią dawkę przypominającą przyjęło 1 600 000 osób. Dzisiaj zanotowano trochę ponad 23 tysiące zachorowań na COVID. Aktualne informacje dotyczące szczepień są na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, zadedykowałby polskim żołnierzom utwór Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. To wszystko w ramach akcji programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. Inicjatywa jest wyrazem wsparcia i podziękowania dla polskich służb mundurowych, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. Generał Roman Polko, który był gościem radiowej Jedynki, mówił, jaka muzyka towarzyszyła żołnierzom w minionych latach. Pamiętam, pierwsza misja z Jugosławia, 92 rok, to królowało Pisco Polo. No i jeszcze ABBA był rzeczywiście w tamtym czasie. Tak naprawdę pod tym względem wojsko nie różni się od tego środowiska cywilnego, bo wtedy, kiedy jesteśmy na misjach, czy w tych trudnych sytuacjach kryzysowych, to podbudowuje nasze morale. Ale dzisiaj zadedykowałbym naszym żołnierzom rzeczywiście Niemena, Dziwny jest ten świat, bo czasem ta muzyka, polska muzyka wspaniała, ma również takie teksty, które często okazują się prorocze.

Don't nobody know my troubles begun. Don't nobody know. Natural Blues w Trójce właśnie wybrzmiał. Tymczasem teraz przejdziemy do sekcji specjalnej, ale zanim to nastąpi, sekcja specjalna, czyli rewersje, nowe wersje utworów, które dobrze znamy. Zanim to nastąpi, to jeszcze język polski i najciekawsze polskie słowa, najładniejsze polskie słowa, z którymi państwo się spotkali. Dwie dwójki, siedem trójek. Jest takie słowo, że ktoś mieszka na Mogadorze. Nie wiem, czy ktoś o tym wie, co to znaczy na Mogadorze, to znaczy, że gdzieś bardzo daleko. Ja pamiętam, że w dzieciństwie wiele razy słyszałem, o, to jest na Mogadorze. Jak ja mówiłem, że mieszkam na Sikorskiego, to mówili, o, to na Mogadorze. Na Dolnym Śląsku w mieście Chojnów mieszkałem i tam tak mawiano. Ale skąd to słowo pochodzi, nie mam zielonego pojęcia. To jest tak, jak ja miałem kiedyś, znaczy mam dalej takiego kolegę, który przyjechał do Polski w wieku 18 lat z Mołdawii. Mając 18 lat się tu przeprowadził, mieszkał w podwarszawskim Otwocku, gdzie nabrał tamtejszej gwary, która składała się głównie z przecinków. Nie wszystkie słowa do końca rozumiał. Jak kiedyś zobaczyłem tak bardzo niefortunnie stuningowany samochód, to mówiłem, że może jechać tym na zabawę do remizy, ten kierowca. I ten mój kolega Sasza, słuchając tego, tak nauczył się, że tam, no, że jak coś tak wygląda właśnie estetycznie nie za bardzo, to że na zabawę do remizy można tak jechać. Dobre dwa lata później przyznał mi się, jadąc kiedyś, właśnie jechaliśmy autem i mówi, ty słuchaj, a ta remiza to co to jest? To jest jakiś taki słaby klub, czy co to jest? Nie? Także bardzo był zdziwiony, że w Polsce był zwyczaj, że w remizach się imprezy kiedy robi w małych miejscowościach, że to jest jedyne miejsce, czy na wsiach. Dwie dwójki, siedem trójek o ładnych polskich słowach. Czy remiza się do nich zalicza, nie wiem. Pierwsza rewersja, której posłuchamy, to People Are Strange. Kiedyś Doors, teraz The Dead South. Jednocześnie jest to premiera, dlatego że ten utwór pojawił się wczoraj, a album, z którego ten utwór pochodzi, pojawi się w kwietniu przyszłego roku. Bluegrass w tym stylu. People Are Strange. When you're unwanted, Streets are uneven when you're down, when you're strange. Face come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, Dead South w Trójce. Ludzie są dziwni. People are strange. Ten utwór napisali panowie z zespołu The Doors. Tekst oczywiście sam pan Mojo Rising, król jaszczurów, czyli Jim Morrison. Najpiękniejsze, najładniejsze, najbardziej ciekawe polskie słowa. Dwie dwójki, siedem trójek. Na pytanie prowadzącego inne dziwne polskie słowa. Według mnie to jest słowo dzińcipą. Jest to określenie na zabawkę dla psa albo kota. Gdzie? Gdzie jest takie określenie używane? Proszę dać znać. Dwie dwójki, siedem trójek, ten cincibą czy dzindzibą. Nie znałem, nie znałem. Przydaś, ja znam takie słowo, że przydaś to jest jakiś taki element, który jest gdzieś po coś zamontowany. Tylko nikt nie wie po co i co on robi. I to jest przydaś wtedy. Jeszcze jedno właśnie młodzieżowe polskie słowo roku, jedno z trzech, proszę. Szpilkolot to będzie, lecę w komara, idę dusić komara, coś w ten deseń. Zgadza się, czyli idę dusić komara, niektórzy tak mówią, że idę spać, oddaję się w objęcia Morfeusza, powiedziałby ktoś inny, a młody człowiek powie, wsiadam do szpilkolotu. Dwie dwójki, siedem trójek, zapraszam państwa nie do szpilkolotu, tylko do rozmowy na temat najładniejszych polskich słów. Tymczasem rewersje. Kto pamięta Inspektora Gadżeta? Kreskówka taka, ja się na tym wychowałem. Leo Morachioli, muzyk włoskiego pochodzenia, w Norwegii mieszkający, bardzo często inspiruje się przy nagrywaniu swoich coverów komentarzami pod swoimi filmami na YouTube, czyli co byście chcieli, żebym zagrał. Ktoś napisał, Inspektor Gadżet musi być teraz na warsztacie. No to jest. Krótko, ale treściwie. Leo Morachioli, Inspektor Gadżet. Piękne polskie słowa i dwie dwójki, siedem trójek. Proponuję dwa piękne polskie słowa. Pierwsze jest majstersztyk, a drugie bardziej muzyczne, boomer. Może pan redaktor w związku z tym pomyśli o w angielskiego OK Boomer. To żadna aluzja do wieku pana redaktora. Pozdrawiam, szanowanie. Ale to się zgadza wszystko, bo boomer to zdecydowanie, ja wiem. Ja wiem, że boomer to 100% pana Ciechańskiego jest, także ja się nie gniewam. A co do utworu, pomyślimy, no ale to nie w trzech stronach dźwięku, bo my tutaj jednak w innych rejonach się poruszamy, głównie zagranicznych. Zatem teraz, rewersja utworu Daddy Cool, nowe wykonanie, czyli zespół Placebo w Trójce. Tatuś, tatuś chłodny w Trójce, Placebo. Pan Patryk pisze, że Daddy Cool zawsze na dużym propsie. Mam wrażenie, że choćby zagrał go pijany organista kościelny, to i tak by go nie zepsuł. Pewne rzeczy są dobre niezależnie od gatunków i aranżacji. No, różne rzeczy podejrzewam organy widziały, może i nawet takie wykonanie, o którym pan wspomina. Tymczasem, co to ten cincibą i gdzie się tak mówi na zabawkę dla psa? No bo o najładniejszych polskich słowach mówimy. To wyszło przez przypadek, od tego, że się zakałapućkałem. Się po prostu wziąłem. Co to ten cincibą i gdzie się go używa? Dobry wieczór. Ja dzwoniłem już wcześniej do państwa w temacie słowa cincibą. To mówiła moja dziewczyna z Bielska Białej, ale jest to już obecnie moja była dziewczyna, także może dlatego. Tak, to przez cincibą się pan rozstał z dziewczyną. Cincibą, przepraszam. Tak, czyli Podlasie, tamte rejony, no dobra. Proszę państwa, także uważajmy na panie, które mają dzindzibą, bo to potem właśnie tak to się kończy jak u naszego słuchacza. Jeszcze jedno słowo. 2 2 7 3. A dobry wieczór. Chciałem powiedzieć, że na Lubelszczyźnie się mówi na brata Brejdak. Też takie sympatyczne mi się wydaje. Bardzo ładnie. A teraz posłuchamy rewersji utworu Come Together. Kiedyś The Beatles, teraz Godsmack. Program trzeci Polskiego Radia, Come Together, Godsmack, a ja właśnie pomyliłem Bielsk Podlaski z Bielsko-Białą. Przepraszam, no naprawdę się pomyliłem, tylko jakby był jeden biały i Stok, i Podlaski, i Bielsko, to by się nie myliło, a że jest tyle, to się mi pomyliło, przepraszam. Gdzie Bielsko-Biała, gdzie Podlasie? Bielsko-Biała leży na południu, a Podlasie to jest wiadomo koło Białorusi w tej chwili. Cimcibo. Ja chciałbym sprostować jedną informację, która właśnie padła na antenie. Bielsko-Biała to nie jest Podlasie. Bielsko-Biała to jest południe Polski w kierunku Żywca i Cieszyna. Proszę sobie powiedzieć Ciechanowi, że Bielsko-Biała jest na Śląsku. Dobra, zrozumiałem za pierwszym razem, przepraszam. Rzeczywiście, no Podlasie to jest to miejsce, gdzie teraz za parę tysięcy dolarów w okolicach można sobie zrobić bardzo słabej jakości bushcraft, przynajmniej tak w wiadomościach widziałem. Proszę Państwa, najpiękniejsze polskie słowa. 2 2 7 3. No cześć, witam Piotrze, kłania z drugiej strony. Pozdrawiam z Gdyni, oczywiście pozdrawiam trójkowo. W odniesieniu do zapodanego tematu niesamowitych określeń, mnie na przykład bardzo podoba się słowo nieboszczyk. Bo jest to powiązanie nieba i szczyku. Nie wiem, czym jest rzeczony szczyk, ale czy nie brzmi to ładnie? Nieboszczyk. To chyba chodzi inaczej, pan to inaczej rozbił, bo to, że nie niebo i szczyk, tylko chyba boszczyk, czyli nie boszczyk, no może nie żywy, nie. Czy ja wyglądam na jak profesor Miodek naprawdę? Ja się na muzyce znam, chyba. Careless Whisper, kolejna wersja, nowe wykonanie utworu, który kiedyś śpiewał George Michael. Równie lirycznie, chociaż odrobinę więcej przesteru, serwuje nam teraz w trójce zespół Seether. I've been Trochę było głośno, teraz będzie bardzo cicho. Kolejna rewersja, już przedostatnia w dzisiejszym programie, zupełnie spokojna i liryczna wersja utworu Mad World. My znamy ten utwór oczywiście w wykonaniu Tears for Fears. Znamy ten utwór w wykonaniu Garego Julesa. Świetny, bardzo ascetyczny utwór. Panowie z Palais Royal wzięli to na warsztat, wyszło im to, co usłyszymy teraz na antenie Trójki. Zaczęło się spokojnie, ale potem wokalista na nas nakrzyczał. Rocking in the Free World, kolejny utwór w kolejności teraz i ostatni cover w dzisiejszych trzech stronach dźwięku na antenie radiowej Trójki. Smith & Myers w tym klasycznym rock'n'rollowym utworze, a ja Państwa zachęcam do rozmowy na temat najpiękniejszych polskich słów. 2 2 7 3. Aha, bo jeszcze tak, rzeczywiście, przepraszam. Mail. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Zagląda mi mail od pana Krzysztofa, który brzmi: kiedy pracowałem w Anglii, Polacy na pożegnanie używali angielskiego słowa do zobaczenia i polskiego nara i wychodziło see you nara. Pozdrawiam cały zespół tworzący trzy strony dźwięku. Mam nadzieję, że jeszcze nie żadne see you nara, tylko welcome here on the antenna. Proszę, słuchamy. Colors on the street, red, white, and blue. People shuffle in their feet, people sleeping in the shoes. There's a warning sign on the road ahead. A lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. I see a woman in the night with a baby in her hand under an old street light. Near a garbage can. Now she's put her kid away. She's gone to get a hit. She hates her life and what she's done to it. There's one more kid that'll never go to school. Never get to fall in love. Never get to be cool. Keep on rocking in the free world. On rocking in the free world. We've got 1,000 points of light for the homeless man. We've got a kinder, gentler machine. Program Trzeci Polskiego Radia i Keep on Rocking in the Free World. Wspaniałe wykonanie tego utworu. Mamy... O, Witek Lazar się pojawił. Witek, chodź do mnie tutaj do studia na chwilę. Możesz wpaść do mnie? Chodź. Wito Lazar, nie wiem co tu robi, ale sobie zaraz z nim porozmawiamy o najpiękniejszych polskich słowach. Jak już zobaczyłem kolegę, to go wykorzystam, jakkolwiek by to nie brzmiało. 2 2 7 3, najpiękniejsze polskie słowa, proszę. O, dobry wieczór. Posłuchajmy. Odnośnie tutaj audyt, może ktoś mi wytłumaczy, co oznacza słowo śląskie łonaczyć, często używane, aczkolwiek zastępujące wiele oznaczeń, nie wiem o co chodzi. Onaczyć, to jest onaczyć, chopie ją zaonacza, to jest takie, że coś zrobię, ale nieważne, idź tam zaonacz, czyli napraw. Witek Lazar. No dobrze, to ja pójdę. Dzień dobry. Idę zaonaczyć w takim. Najpiękniejsze polskie słowo. Co ty tu robisz o tej porze? Najpiękniejsze polskie słowo, wiosna. Okej, okay, ale ono jest dosyć powszechne. A tu się pojawiły takie słowa jak dzindzibał na przykład. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Zabawka dla psa. A. Z południa Polski, ze Śląska, podobno niektórzy tak mówią. Dzindzibał. Dzindzibał. Ładnie. Dzindzibał, dobrze. A onaczyć? Słyszałeś to kiedyś? Onaczyć, onaczyć. Przeonaczyć. To zmienić znaczenie czegoś. Dobrze. Chyba coś takiego. Witku, kiedy cię usłyszymy na antenie Trójki? Jak już tu jesteś, to zapytam. Jutro o 14:00, świat do 3:00. Problematyka międzynarodowa, jeśli kogoś z państwa interesuje. Zapraszam. Jeśli nie, to też zapraszam. Jeszcze jedno. W takim razie jeden telefon od państwa. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Proszę pana, miałeś w sprawie tych dziwnych słów, moja babcia mówiła takie słowo wyszki. Nie wiem, czy to już padło, bo nie słyszałem od początku. Wyszki. Na przykład jak ja jako jej wnuk wdrapywałem się na rabinę, to mówi, nie właśnie tam na te wyszki. że wysoko. Mhm. To łatwe. Wyszka z wyszka. To takie... Mhm. Łatwiejsze niż dżindzibał na pewno. Witek Lazar, jutro 14 na antenie radiowej Trójki. Dzięki, że wpadłeś. Zapraszam. Przepraszam, że tak z zaskoczenia. Zobaczyłem cię przez szybę, sobie myślę, kolega niech przyjdzie. A no tak hobbystycznie. W ogóle jutro też będziesz brał udział w nagraniu kolejnego podcastu 7 dni na tydzień. Twój debiut to będzie. I zapraszam państwa na nasz kanał YouTube'owy, bo tam ten podcast można oglądać, a z Witkiem po raz pierwszy również w tym tygodniu. Mam potworną tremę. Posłuchamy sobie Jethro Tull, proszę. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish airs. Light's path down cobbled lane, which I of want will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored moment blessed, a kiss, farewell, then leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Jethro Tull, Shoshana Sleeping. Szanowni państwo, ten utwór Jethro Tull zapowiada album, który się pojawi po raz pierwszy od 18 lat w ogóle, album Jethro Tull, który się pojawi w styczniu przyszłego roku, jak wszystko dobrze pójdzie. Dobra, najpiękniejsze polskie słowa, tym się dzisiaj zajmujemy i jeszcze parę słów od państwa. Witam, dobry wieczór. A propos dziwnych polskich słów, moja żona mówi usnufany na kogoś, kto jest higienicznie zaniedbany. uflumfany. Ja słyszałem ufafluniony. To chyba ten sam źródłosłów tutaj jest. Można też się faflunić, jak niektórzy mówią, czyli nagrywać niskiej jakości gnioty do internetu i wrzucać na kanał YouTube, jak pewien zgierski YouTuber, to zainteresowani myślę wiedzą, o kogo chodzi. Czyli on się fafluni, nagrywając gnioty. 2 2 7 3. O polskich najpiękniejszych słowach rozmawiamy w Trzech Stronach Dźwięku, w programie, który muzycznie od Polski jest odległy, bo sprawdzamy, jakie utwory na całym świecie są popularne. Ten pochodzi z Niderlandów, chociaż jest nasz, polski, krajowy. To Mariusz Duda i jego solowy projekt Lunatic Soul. Through Shaded Woods, jeszcze przed godziną 21, która wybije za 7,5 minuty. Wtedy serwis Trójki, później wracamy z Trzema Stronami Dźwięku.